kukabilia wale wako wanaokupenda wanao oh mama wanaokupenda uko farusi kulipa matanga kupenda na raha tukapotupata bala tuepuke mama baby tuepuke mama mama tuepuke ukweli na kupenda lakini naogopa kwani sitoweza kukamili wale wako wanaokupenda wanaokupenda wanaokupenda wanaokupenda kuko parusi kulipa matanga kupenda na raha takapotupata bala tuepuke mama bibi tuepuke tuepuke mama mama tuepuke tuepuke mama mama tuepuke kupenda lakini naogopa kwani sitoweza kukabili wale wako wanaokupenda.